Lub czwarty 80% taniej. Lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie wiadomo na razie, jak długo potrwa śledztwo w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, mówi o tym minister sprawiedliwości. Jest pozytywna opinia Rady Ministrów pod projektem ustaw, która ułatwi młodym ludziom kupno własnego mieszkania. Polska naciska na zmianę umów na dostawę szczepionek przeciwko COVID, mówi minister zdrowia. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że nie wiadomo na razie, jak długo potrwa śledztwo w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Jak mówił, na razie ważnym etapem było określenie przyczyny jego zgonu. Dzisiaj podano, że przyczyną śmierci duchownego w latach 80. było otrucie. Celem śledztwa ma być ustalenie nazwisk sprawców oraz zleceniodawców morderstwa. Zbigniew Ziobro mówił w TVP Info, że nie może udzielać zbyt wielu informacji dotyczących śledztwa ze względu na jego dobro. Rozmawiał o tym z prokuratorem prowadzącym sprawę. Prosił bardzo wyraźnie, aby nie przekazywać szczegółów, na przykład też i tego, jakie dokładnie substancje zostały użyte do zamordowania księdza Blachnickiego. Muszę dochować zobowiązania, że tą tajemnicę nadal będę utrzymywał w interesie śledztwa i prowadzonego przez niego postępowania. To jest typowe działanie właściwe dla komunistycznych służb specjalnych tamtego okresu. Zresztą typowe również dla działań służb rosyjskich już po upadku Związku Radzieckiego i całego bloku wschodniego. Ksiądz Franciszek Blachnicki założył ruch Światło Życie, który zainaugurował ruch oazowy w Polsce. Działania komunistycznych władz przeciwko niemu nasiliły się w 1980 roku, kiedy zdecydowanie poparł Solidarność. Zmarł nagle w Niemczech. Od 1995 roku trwa jego proces beatyfikacyjny. Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy, który ułatwi młodym ludziom kupno własnego mieszkania. Rząd przyjął program Pierwsze Mieszkanie oraz projekt dotyczący konta oszczędnościowego na cele mieszkaniowe. Oba mają pomóc Polakom w kupnie własnego lokum. W ramach programu Pierwsze Mieszkanie państwo będzie dopłacać przez 10 lat do kredytu. Będzie miał on stałe oprocentowanie 2%. Rząd dopłaci do kredytu w wysokości 500 tysięcy w przypadku osoby samotnej i 600 tysięcy w przypadku większych gospodarstw. Dopłaty obejmą także domy. Te proste zasady, które wdrażamy, są czymś, co ma zwiększyć dostępność do mieszkań w całej Polsce. Ten kredyt jest kredytem dla obywateli. Jest tak uszyty, można powiedzieć, aby był jak najbezpieczniejszy i jak najlepszy z punktu widzenia obywateli, a nie z punktu widzenia banków lub deweloperów. Mówił po konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Program kredytowy będzie obowiązywał do 2027 roku. Ważnym jego elementem będzie również konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe. Rząd będzie premiował regularne wpłaty. Co roku dostaniemy bonifikatę w wysokości inflacji, a oszczędności będą zwolnione z podatku Belki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polska naciska na zmianę umów na dostawy szczepionek przeciwko COVID. Brak elastyczności w kontraktach jest nie do zaakceptowania, mówił w Brukseli minister zdrowia Adam Niedzielski. Zwrócił uwagę na poprawę sytuacji epidemicznej, co nie znajduje odzwierciedlenia w umowach. Zgodnie z kontraktem jesteśmy zmuszeni do kupowania ciągle pewnej ilości dawek, która w ogóle nie przystaje do liczby zachorowań. Dlatego formuła tego kontraktu musi być zmieniona. I te kolejne propozycje nie wychodzą naprzeciwko tym oczekiwaniom, bo one dokonują pewnej redukcji zakupów, ale nie wiążą w ogóle zakupu z bieżącą sytuacją epidemiczną. Dzisiaj Polska wraz z Bułgarią, Litwą i Węgrami podpisała wspólne oświadczenie i wezwała komisję do renegocjacji kontraktów. Rzecznik Pentagonu powiedział, że praktyka przechwytywania obcych maszyn w powietrzu jest akceptowalna pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa. Generał Pat Reeder odniósł się w ten sposób do dzisiejszego incydentu nad Morzem Czarnym. W międzynarodowej przestrzeni powietrznej doszło do kolizji amerykańskiego drona MQ-9 Reaper z rosyjskim myśliwcem Su-27. W efekcie dron spadł do morza. Intercepts of aircraft are not uncommon in and of themselves. It's not obviously a daily occurrence. The vast majority of those intercepts are what we would consider safe and professional. Przechwytywanie samolotów nie jest rzadkością samo w sobie, choć nie jest to też codzienne zjawisko. Zdecydowana większość tych przechwyceń jest tym, co uważamy za bezpieczne i profesjonalne. Chcemy tylko upewnić się, w jakim charakterze dana maszyna przebywa w powietrzu. Lecisz obok niej, sprawdzasz, co jest na jej pokładzie. Zderzyli się z dronem, uszkodzili śmigło i doprowadzili do sytuacji kryzysowej i niemożliwej do opanowania. Sprowadziliśmy drona w dół, powiedział. Departament Stanu USA wezwał rosyjskiego ambasadora na spotkanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana w całym kraju pochmurno, będzie przelotnie padał śnieg, a także deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 4 do 7 stopni. Miejscami wiatr dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę wysłuchamy reportażu o organizacji pożytku publicznego Stowarzyszeniu Klucz Muszyński, które pielęgnuje największe bogactwo Muszyny, czyli wody mineralne. Stowarzyszenie wspiera m.in. modernizację pijalni, jest też współorganizatorem Festiwalu Wód Mineralnych, który opowiada o historii ich odkrycia i jego znaczeniu dla rozwoju miasta oraz regionu. Mam dziś niebywałą okazję przedstawić Państwu jedną z reportażystek, których reportaży słuchamy na co dzień. Za moment połączymy się telefonicznie z panią Moniką Chrobak, która osobiście opowie nam o swoim dzisiejszym reportażu pod tytułem Kwaśna woda. Jak już wcześniej zapowiadałem, łączymy się z panią Moniką Chrobak, autorką reportażu Kwaśna woda. Halo, halo, czy mnie pani słyszy? Tak, słyszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Moniko. Chyba nie często jako reportażystka udziela pani wywiadów. No bo ja jestem z tej drugiej strony. Tutaj bohaterami są osoby, z którymi rozmawiam na co dzień i wydaje mi się, że oni są tutaj najważniejsi. Mówiła pani, jak rozmawialiśmy wcześniej, że trudno się robi reportaże o organizacjach pożytku publicznego. Tam doszukujecie się państwo pewnie duszy, szukać człowieka, a tu macie organizację, tak? Tak. Myślę, że tutaj ważne jest, aby pokazać z jednej strony oczywiście działalność takiej organizacji, ale z drugiej strony pokazać takie głębsze motywację, tak, tych osób. Natomiast myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne, dlatego że dla nich to jest oczywiste, że pomagają, że chcą pomagać i nie muszą o tym mówić. Więc ja tutaj próbuję, rozmawiając z tymi ludźmi, wydobyć ich właśnie takie głębsze motywacje, dlaczego akurat postanowili się w taką czy inną działalność zaangażować. Z tego, co słyszę, najczęściej są to entuzjaści. Tak, to są entuzjaści, to są społecznicy, to są ludzie dobrej woli, to są ludzie, którzy kochają miejsce, w którym się urodzili, którzy chcą pokazać to miejsce z wielu aspektów, wieloaspektowo i chcą przede wszystkim wydobyć piękno tego miejsca. Oni się bardzo angażują, z tego co słyszałem, pokazywali pani te miejsca, prowadzali panią po całej Muszynie. Tak, tak. Muszyna jest bardzo urokliwą miejscowością, bo pamiętajmy, że to jest małe miasteczko uzdrowiskowe, które jest otoczone wzgórzami, gdzie wokół są lasy. To jest granica, rzeki. Prawda, ze Słowacją? Tak, to jest granica ze Słowacją, więc jest wiele takich urokliwych zakątków. Stąd no, mnie nie dziwi, że oni chcą pokazać Muszynę szerzej. Czy często robi pani reportaże właśnie o tego typu organizacjach? Tak, zdarza mi się od jakiegoś czasu, ponieważ uważam, że no warto pokazywać takich ludzi, którzy chcą się zaangażować, którzy chcą zaangażować swój czas. I myślę, że po prostu chcemy to w jakiś sposób docenić i też podziękować im za ten trud. A czy bywało, że po pani reportażu coś się zmieniało, coś się udawało pchnąć dalej? Czy miała pani takie sygnały? No nie miałam takich sygnałów, ale wierzę i ufam, że tak rzeczywiście jest i że moja praca ma sens i myślę, że właściwie po to się zostaje reportażystą, żeby to, co robię, miało jakiś taki głębszy wymiar i jakoś w jakiś sposób pomagało innym ludziom, czy zmieniało rzeczywistość. Więc mam nadzieję, że to są jakieś takie małe, ukryte sukcesy pracy. Proszę powiedzieć, dlaczego akurat Muszyna i Klucz Muszyński, z jakiego klucza wybiera pani tematy? Ponieważ jestem z tego regionu i kocham swój region, jestem, można powiedzieć, patriotką lokalną, ponieważ urodziłam się w Małopolsce. I Małopolska to jest taki region, który jest bardzo bogaty pod względem kulturowym, pod względem krajobrazowym, no i też bogaty jest pod względem zasobów wód mineralnych. Stąd wydało się mi takie dość oczywiste, żeby pokazać szerzej, żeby słuchacze dowiedzieli się coś więcej na temat właśnie tych wód, bo chcę tutaj oczywiście zaznaczyć, że wiele tych wód jest powszechnie dostępnych, tak jak zostało to powiedziane w reportażu. Są pijalnie wód mineralnych nie tylko w Muszynie, ale też w innych uzdrowiskach, które są nieopodal, gdzie bezpłatnie możemy skorzystać z dobrodziejstw właśnie jeśli chodzi o wody, ponieważ jak wiemy, te wody mają wiele właściwości zdrowotnych. Są nawet trujące, z tego co słyszałem. Są nawet trujące, więc na pewno warto korzystać z pewnych źródeł, ale oczywiście są pewną ciekawostką, tak? Więc myślę, że warto poznawać Polskę, tak bym to powiedziała. Poznawać uroki małych miasteczek i myślę, że mamy się czym pochwalić. Na zakończenie jeszcze króciutko, tak z ciekawości. Ile trwa zbieranie materiału do takiego 20-minutowego reportażu? Może niech to pozostanie moją tajemnicą. To jest bardzo wymagająca praca, bardzo czasochłonna, ale oczywiście bardzo, bardzo wdzięczna. satysfakcjonujące. Myślę, że warto. Tak, jest duża satysfakcja. Pani Moniko, bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Kwaśna woda. Dziękuję. Reportaż w Trójce. Jest ta wyjątkowość w tym, że bezpośrednio z tego źródła można się tej wody napić. Nawet tak składając ręce po prostu. To jest wspaniałe. Ludność miejscowa zauważyła, że te wody mają taki kwaśny smak i stąd nazwa kwaśna woda. W odróżnieniu od tej, jak to się mówi, słodkiej wody, ponieważ tutaj bardzo często był taki problem. Zresztą tak jak w całym regionie, że w momencie, kiedy kopało się studnie, żeby znaleźć słodką wodę, trafiało się na kwaśną wodę. Pamiętam doskonale źródło przy wejściu do Lasu Lipowego na Mikowej. Andrzej Gancarz, prezes Stowarzyszenia Klucz Muszyński. Będąc w klasie 6, 7 czy 8, bardzo często pomagałem mojemu dziadkowi grabić siano w lecie. I tam było źródło, gdzie wypływała woda i wylatywały też odrobiny piasku. Nie wiem, jaki był jej skład chemiczny, natomiast wspominam ją naprawdę bardzo orzeźwiająco. Jako dziecko bardzo często chodziłam z tatą na przykład na borówki, czy z rodzicami na maliny. No więc takim podstawowym napojem to była kwaśna woda. Izabela Bajorek, Klucz Muszyński. Kwaśna woda mogła być albo sama, albo z sokiem malinowym, przywieziona ze źródełka. Ja można powiedzieć, że wychowałam się na kwaśnej wodzie. Barbara Rudzka, Klucz Muszyński. Ponieważ zaraz za domem mam źródełko kwaśnej wody, więc ja nie kupuję wody. Ja po prostu idę z butelką, nabieram i cały tydzień, jak się ją wsadzi do lodówki, można ją spokojnie pić. Ostatnio właśnie słyszałam takie śmieszne rzeczy, bo to naprawdę dla mnie śmieszne, że zęby żółkną od tej wody, że kamienie się robią. Matko Boska, ja mam już prawie 60 na karku. Zęby, no, jak perełki, naprawdę. I nic mi się nie dzieje, a wręcz przeciwnie. Dzięki temu, że piję tą wodę, no naprawdę dużo lepiej się czuję. Nie mam problemu właśnie ani z żadnymi żołądkami czy innymi podrobami. Już w XV wieku Jan Długosz pisał w swoich kronikach o tej kwaśnej wodzie w Muszynie. No i wtedy również już powstawały legendy, opowieści o tych wodach. Jedną z takich legend jest opowieść o tym, jak to na Muszyńskim Zamku pewien zbójnik, który został skazany za swoje przestępstwa i występki, został skazany na kopanie studni, ponieważ starosta nie miał studni na zamku i stwierdził, że warto by ją było mieć i nie nosić jej tam z dołu do góry. Więc ten zbójnik kopał, nie mógł się dokopać, ale w pewnym momencie pojawiła się przepiękna boginka i oznajmiła zbójnikowi, że za chwilę dokopie się wody i ta woda będzie wyjątkowa. Będzie to kwaśna woda i ta woda przyniesie miastu rozgłos. A boginką była studnica, ponieważ muszyńskich studnic, źródeł i wód strzegą boginki zwane właśnie studnicami, które odpowiadają za to, aby te wody były czyste, zdrowe i wyjątkowe. Panny studnice, bo... Oczywiście słowa studnicy spełniły się, sprawdziła się ta przepowiednia, zbójnik wody się dokopał, no i od tego czasu Muszyna słynie z wód mineralnych, no i tak jak powiedziała studnica o tym, że woda przyniesie rozgłos miastu, że będą tutaj przybywać goście, sprawdziło się również. Zaraz zobaczymy, huknie gazem czy nie. Jest. Jesteśmy właśnie w ratuszu muszyńskim. Głaskam po grzywie lwa. A ten lew, no to ma takie szczególne znaczenie, bo z pyska wylatuje mu pyszna woda mineralna Milusia. Mamy bardzo dużo ogólnodostępnych takich poideł, ja bym to nazwała, wody mineralnej. Między innymi w ratuszu każdy może w Milusie pobrać bezpłatnie. Jako szczawa, ona nie jest taka bardzo szczepiąca, bo są różne rodzaje szczawy i wiadomo, w zależności od zawartości, jedne są takie bardziej, no rzekłabym, pachnące, inne właśnie są takie delikatne jak Milusia. No właśnie ta Milusia tak pasuje do tej wody, bo człowiek się napije i od razu tak mu miło. Gdy zgrabną kibić, chce mieć panna woda, bawić urokiem jak woda. Za dużo z kamratem, tak źle jest, że już się żegnasz ze światem. Napij się wody ze źródła w Muszynie, to kasa wianka, więc nie moc ci minie. W okresie międzywojnia XX wieku w Muszynie zaczęto eksploatować wody mineralne. To był taki początek Muszyny jako uzdrowiska. Wtedy też właśnie wydobyto Milusię. Milusia swoją nazwę otrzymała od Mili Lachowej. To była żona starosty sądeckiego, która była Jugosłowianką, więc mamy tutaj międzynarodowe towarzystwo. Natomiast sama woda jest rzeczywiście przepyszna. Mówi się, że ma tam komuś szczyptę litu, która sprawia, że od razu każdy ma wspaniały humor. Teraz pójdziemy do takiego źródełka, które jest uwielbiane przez turystów. Wszystkie źródła takie zagospodarowane na zewnątrz są darmowe. Można przychodzić, przyjeżdżać o każdej porze dnia i nocy i napić się tej wody. W mojej młodości, kiedy korzystaliśmy z tych wód wypływających czy też ujętych w formie takich prowizorycznych pijalni. Ja jeszcze doskonale pamiętam tą pijalnię, o ile to można było w ogóle nazwać pijalnią, Antoni na Zapopradziu, kiedy był w zasadzie odwiert tylko wody mineralnej i była ręczna pompa, którą pompowało się wodę. Więc w czasach dzisiejszych nasza organizacja, czyli Stowarzyszenie Klucz Muszyński, stara się w jakiś sposób uporządkować te źródła wód mineralnych. Staramy się, by te pijalnie miały już zupełnie inny, dużo lepszy charakter i też wiele środków finansowych przeznaczamy na tworzenie nowoczesnych pijalni, w których jest zadyszenie, w których można usiąść, można spożyć wodę. Poza tym one też są usytuowane w takich dość malowniczych miejscach. W tej chwili właśnie idziemy do tej Anny i też jakby się wychodzi z miasta i od razu się jest pod lasem. I często idę, siadam tam z książką, biorę wodę mineralną, czytam, no po prostu jest to takie magiczne miejsce. O, to jest moja ulubiona ławeczka. Tu nie wieje nigdy, przynajmniej do tej pory nic tu nie wiało. W mamy też takie źródła, na które trzeba uważać. To jest źródło przy mofecie Muszyńskiej, to jest na pograniczu Złockiego i Jastrzębika, dwie wioski w gminie Muszyna. No i tam, jak wieś głosi, można usłyszeć oddech diabła. Coś w tym jest, ponieważ akurat tam wydobywa się dwutlenek węgla i takie są dwa leje, w których ta woda jest zgromadzona i one bulgoczą, jakby się cały czas gotowały. To jest akurat pomnik przyrody. Są tam takie ładne schodki, jest to ładnie zagospodarowane, ale w takiej dzikiej dolince. Wkoło pełno jest takich wykwitów rudych, które jeszcze dodatkowo przywodzą na myśl siarkę i diabły. Tutaj to bulgocze, ponieważ wydobywa się dwutlenek węgla bezpośrednio z ziemi i napotykając na drodze wodę powoduje, że ona bulgocze. No przy czym trzeba uważać, ponieważ jeśli chwilę dłużej tam postoimy, może nam po prostu w głowie się zakręcić. Jak się tak człowiek położy na tej łące, to se może usnąć na dłużej. Przygoda z wodą, nie tylko z tą mineralną, ale z pływaniem zaczęła się właśnie tutaj w Muszynie. Jako dziecko przyjeżdżaliśmy z rodzicami nad Poprad i pierwsze pływania zaliczyłam w Popradzie. Górska rzeka, zimna rzeka, ale i woda, i okoliczne górki wszystko wynagradzały. Także można było wytrzymać nawet ten lekki chłód. Jest taka legenda, opowieść o miłości dwóch rzek muszyńskich. Pewna młoda rzeczka, Muszynka, widziała w swoich snach pięknego królewicza, marzyła o nim, tęskniła, wiedziała, że kocha, ale jeszcze nie była pewna, kto to jest tak dokładnie. Widziała go tylko w snach. Czas przemija jak rzeka, jaka przyszłość nas czeka. Mówią ludzie, gdy stoją u brzegu mych wód, czy samotne westchnienia i miłości pragnienia będą przy mnie, aż serce zamieni się w czasie poznała swojego ukochanego. Był to Poprad, duża rzeka, starszy, królewicz jej wyśniony. I tak bardzo chcieli być ze sobą, że połączyli swój bieg i Muszynki, i Popradu. I pod wzgórzem zamkowym spletli swoje dłonie i tam w tym miłosnym uścisku pozostając do dziś, połączyli swój bieg rzek. Tęsknię za tobą, choć znam cię tylko z Tutaj już w okresie międzywojnia XX wieku była założona piękna plaża, gdzie można było wynająć czy kajaki, czy leżaki. Były też takie kosze wiklinowe. Jak ja czytałam we wspomnieniach, którą przywieziono w wagonach aż z Nadbałtyku. Więc tu taki klimacik był naprawdę letniskowy, uzdrowiskowy. Też tam woda mineralna była. Plus tutaj można się było dodatkowo wykąpać w tym Popradzie. Ja bardzo wiele widziałam zdjęć, na których są właśnie kuracjusze w tych takich strojach retro. Taka moda w Muszynie była, że były takie garnitury w paski i one były typowe garnitury nad Poprad. Pierwszy raz, jak to zobaczyłam, myślę sobie, Matko Boska, cóż oni w tych piżamach tak chodzą. I dopiero później właśnie, jak słuchałam wspomnień osób, które tu przyjeżdżały w okresie międzywojnia, czy ich potomków, oni wspominali, że to właśnie taka moda typowo muszyńska była. Wody mineralne mają jeszcze jeden taki romantyczny walor. W XIX wieku do uzdrowisk przyjeżdżało się nie tylko po to, żeby się leczyć, ale również po to, żeby znaleźć męża lub żonę. To był taki dodatkowy atut, że były te źródełka w lesie, na wzgórzach, tak jak tutaj na przykład w Szczawniku, w Jastrzębiku. To są takie zakątki leśne, czy przy rezerwacie lipowym tam też jest takie źródełko, więc mówiło się, że idzie się do wód. Wtedy ta przyzwoitka w XIX wieku za nami chodziła, ale można było i ukraść całusa, i wody się napić, i później gdzieś nagle zniknąć obok tego źródełka na jakiś krótki, romantyczny wypad. Więc w Muszynie, oprócz tego, że można się naładować energią i minerałami, również można znaleźć swoją drugą połówkę. Bardzo tutaj wiele osób właśnie przyjeżdża i znajduje swoją miłość. Muszyna na wodzie stoi, bardzo duża liczba rozlewni wód mineralnych, a oprócz tego naturalne wypływy wody. Mamy też dużo tych wód gruntowych, które gdzieś tam się pokazują. Myślę też, że są takie miejsca, są takie źródła, których jeszcze nikt nie widział. Ciągle są dokonywane nowe odwierty. Jedne okazują się, że akurat tamtej wody nie ma w takiej ilości, żeby ją eksploatować, ale niektóre są doprowadzane do sanatoriów. Wiadomo, żeby powstało uzdrowisko, muszą być walory lecznicze. No, niewątpliwym walorem są wody mineralne, przy czym wody mineralne, które są tak, jak tutaj widzimy w tych odpływach, one nie nadają się do masowego lecznictwa. Trzeba sięgnąć w głębsze pokłady i wtedy tej wody jest więcej i można ją eksploatować i do kąpieli mineralnej, bo wtedy powstały te łazienki mineralne zaraz przy tych odwiertach pierwszych i do kuracji pitnej. Także bez wody nie ma uzdrowiska. Woda mineralna w Muszynie jest naszym największym skarbem i chcielibyśmy dokładać wszelkich starań, aby jak najwięcej ludzi się o tym dowiadywało, aby przyjeżdżali do Muszyny, aby tych wód kosztowali, aby woda przynosiła im zdrowie i siłę, no bo przecież bez wody nie da się żyć. Był to reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Kwaśna woda. Do prawdy niczego nie jestem pewien, to czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Za chwilę Trójka Literacka, której kontynuacja rozmowy z Tadeuszem Lewandowskim na temat osoby i twórczości literackiej Joanny Chmielewskiej. Trójka Literacka. Z gościem Trójki Literackiej, panem Tadeuszem Lewandowskim, dziennikarzem i krytykiem literackim, rozmawiamy o Joannie Chmielewskiej, najpopularniejszej autorce polskich kryminałów, polskich powieści kryminalnych w drugiej połowie zeszłego stulecia. Chciałem teraz zapytać, ona debiutowała po 30, no ale wcześniej miała dosyć chyba zawód intratny. Tak, ale zanim do tego dojdziemy, to ja jeszcze skończę poprzedni wątek. On się wiąże z początkiem, prawda, rozwojem, ze szczytem popularności, który przypada chyba na lata 70. i 80. Ubiegłego wieku i pewnym schyłkiem, zmierzchem. To nie jest, podkreślam raz jeszcze, żaden upadek. Tylko tyle, że Chmielewska funkcjonuje inaczej. Ona sama mianowicie, będąc krwią z krwi i kością z kości PRL-u, chociaż zżymała się na ten ustrój i go nienawidziła, w rozmowie ze mną w tej książce, o której wspominałem, którą zrobiłem, Chmielewska dla zaawansowanych, psychobiografii gadanej, nawet rozważała, mówi, panie Tadeuszu, jak to jest? Użyję słowa nieliterackiego, proszę wybaczyć, ale często używaliśmy nieparlamentarnych określeń w dyskusji. Jak to jest, że gdzie wejdą ruskie, gdzie zacznie się ten, pominę tu epitety, komunizm, to wszędzie kible są brudne. Mówi, nawet na Kubie tak było. Nienawidziła tego ustroju z jednej strony, z drugiej strony w nim musiała żyć. Musiała, to jest sprawa względna, o tym jeszcze za moment, ale żyjąc w systemie i w tej rzeczywistości, no po prostu się nią przesiąga. To jest zupełnie normalne. Obserwujemy teraz, jak bardzo na Ukrainie, jak bardzo Ukraińcy muszą odzyskiwać sami siebie, dopiero teraz, prawda? Cały wschód Ukrainy, o czym wiem doskonale z własnych tam podróży, był zrusyfikowany, to jest prawda. Ale wracamy do spraw literackich. Otóż w momencie, kiedy Joanna Chmielewska znalazła się poza PRL-em, po pierwsze, a po drugie, już była osobą zamożną i jej bohaterka, jej Joanna, która jest jakimś tam portparol samej Ireny Barbary Kun, również zrobiła się zamożna i jej przygody już przestały przylegać do życiorysów, do biografii i do potrzeb, krótko mówiąc, młodych zwłaszcza czytelniczek, to pojawiały się coraz częściej głosy, a wiesz, ona mi się nie podoba. Krótko mówiąc, w pewnym momencie ogromne obszary literatury PRL zaczęły blaknąć. Chmielewska blaknie stosunkowo najmniej na tym tle. No ale mój Boże, podlega tym samym ograniczeniom. To jest jeden powód. Jeszcze dalej. Pojawiło się grono rozmaitych pisarek, które prezentowały podobny styl myślenia. Nie tylko w Polsce, także w Rosji zresztą. O Rosji pewnie jeszcze porozmawiamy, jak to tam było, bo wiem to najlepiej. Chyba najlepiej w Polsce. Więc chętnie o tym porozmawiam. Natomiast tam też znalazły się pisarki, które w bardzo zgrabnym stylu zaczęły pisać coś, co Rosjanie nazywali ironiczny detektyw, czyli ironiczny kryminał, a Joanna Chmielewska mówiła na to kryminał z przymrużeniem oka. Bo to nie jest czysty kryminał przecież. To jest rodzaj żartu, gry, persyflażu literackiego. To jest też siła, że nie jest to jednoznacznie. Jeżeli Helena Sekuła, inna bardzo popularna pisarka tego gatunku w PRL-u, którą zresztą miałem okazję i przyjemność znać, ba, nawet wydawać kiedyś, kiedy jeszcze byłem troszkę wydawcą, to ona była na serio i dlatego też mniejsza popularność. Tutaj mamy po prostu gry, to jest dowcipne, można no właśnie, było odpocząć. To jest przemrużenie oka. Niesłychanie dowcipne, niesłychanie bogate literacko. Bo były też inne autorki, Anna Kłodzińska chociażby. No oczywiście, że tak. Autorzy Jerzy Jedygiej. Ale mówimy o kobietach głównie, bo to jest specyficzny rodzaj kryminału, on z troszkę innej strony strony podchodzi do zbrodni, do bohaterów, do ich zwłaszcza mentalności bohaterek. To jeżeli tam było wszystko na poważnie, to u Chmielewskiej było właśnie to przymrużenie oka, które pozwalało jej funkcjonować nieco inaczej. No i do tego w Polsce pojawiły się pisarki, które były podobnie popularne, albo nawet popularniejsze. Nie zajmowały się może kryminałem wtedy, ale to była proza obyczajowa, bo proszę państwa... No, ale to trochę inny segment już jednak. Ale Chmielewska to była bez wątpienia autorka obyczajowa. Tak. Jeżeli tak zwany plot, mówiąc z francuska, czyli fabuła, wątek główny, on niesie fabułę, to treścią tej fabuły są zupełnie inne sprawy. Właśnie obyczajowość, obyczajowość kobiet PRL-u i w ogóle całego PRL-u, mówiąc z grubsza. Także jeżeli pojawiły się inne pisarki obyczajowe, a zwłaszcza Katarzyna Grochola, mam okazję i przyjemność znać Kasię i nawet w tych studiach nagrywaliśmy kiedyś po jej pierwszej książce audycję. I Katarzyna wielokrotnie mi mówiła Grochola, że chciałaby się spotkać z panią Joanną. Chmielewska nigdy nie chciała. To już są te wewnętrzne sprawy, tajne, o czym nikt jeszcze nie wie. Pierwszy raz mówię to w tym studiu. A wzięło się to pewnie stąd, że no tutaj były dwie panie, które były po prostu konkurentkami. I Chmielewska, która miała bardzo przenikliwy umysł i znakomitą intuicję, rozumiała, że coś się kończy. A jeżeli się coś kończy, to coś się zaczyna. Krótko mówiąc, największa popularność Chmielewskiej już powolutku przemija i zaczyna się coraz szybsza popularność Katarzyny Grocholi, która zresztą później, o ironio, też zaczęła pisać kryminały, ale to dużo, dużo później. To odpowiedź na to główne pytanie pana redaktora. Tak, ale chciałem zapytać jeszcze o to, czym się zajmowała przed tym, jak chwyciła za pióro, czy zasiadła do maszyny do pisania? Joanna Chmielewska była po prostu architektem. W książce, o której wspomniałem, na ten temat jest sporo, w jakich okolicznościach nie została dziennikarką na przykład i została architektem, przy czym dość specyficznie, bo dostać się na architekturę w PRL-u, zdaje się, że w tej chwili to jest bardzo trudne, ale wtedy to było naprawdę, było kilka takich kierunków, na które dostać się, to było w ogóle właściwie marzenie ściętej głowy, kierunki raczej, artystyczne. Zresztą raczej chyba męski fakt bardziej niż kobiecy też. Chmielewska tak twierdziła, przy czym ona twierdziła nieco inaczej, bo przecież są wybitne architektki światowej sławy. Jest taka arabka doskonała, która projektuje najlepsze budowle świata. Ale Chmielewska mówiła tak, panie Tadeuszu, ja po prostu nie miałam talentu kreacyjnego, natomiast byłam znakomita w sprawach, jakby to powiedzieć, realizacyjnych. I mówi, jak chłop coś wymyślił, piękny budynek, no to nie potrafił tam toalet zaprojektować we właściwy sposób albo wielkości pokojów. To ja to umiałam zrobić i to robiłam. Więc została architektem z przekonania, bo jest to zawód twórczy i kreacyjny, a Joanna Chmielewska to jest umysł kreacyjny. O tym nie zapomnijmy przede wszystkim. Użył pan tu sformułowania chłop. Ile jest prawdy w tym, że przyczyniła się do powstania domu chłopa przy ulicy. Tak, no, o tyle się przyczyniła, że po pierwsze była na etapie projektowania przy tej budowie, a potem była inżynierem nadzoru, architektonicznego nadzoru i miała z tym mnóstwo pociech też na ten temat. Zdarzyło mi się i rozmawiać, i pisać z Joanną Chmielewską. Ona sama zresztą się tym zajmuje i mówię, we wszystkich 8 tomach autobiografii, tam jeden tom jest złożony z innych. Można na ten temat znaleźć mnóstwo fajnych albo mniej fajnych anegdot. Bardzo ceniła ten zawód, bardzo ceniła architektów. Pamiętam w pewnym momencie, ja mówię, pani Anno, no ale czy ci ludzie wszyscy prezentowali wysoki poziom, wysoką jakość? On mówi, pan zwariował. Lubiła impetyczne i no nieparlamentarne zwroty. Pan zwariował, pan oszalał. Mówi, kto był niewłaściwy? Lachert? Mówi. Inni moi koledzy? Nie, to byli moi mistrzowie i to byli ludzie o ogromnym potencjale intelektualnym, krótko mówiąc. Ja im mogłam buty czyścić. Była bardzo skromna, to nieprawda oczywiście. I bardzo lubiła swoją pracę i pracowała w niej z dużym sukcesem. Tylko ponieważ była w wykonawstwie, a architekt w Polsce niekoniecznie zarabiał bardzo dużo, to nie to co teraz, po pierwsze, a po drugie miała na utrzymaniu dwoje dzieci, dwóch synów, a mąż był z kim innym. Ona była sama i musiała sobie w życiu radzić tak jak bohaterka, jak Joanna z powieści. Sobie poradziła. Ale w związku z tym, no po prostu, żeby przeżyć, musiała bardzo ciężko pracować. Mówi, spałam po 2 godziny, rano brałam zimny tusz lodowaty i szłam do roboty. Potem robiłam zakupy i tak dalej, i tak dalej. To jest duża, bardzo ciekawa historia. Historia kobiet z PRL-u, tak sobie powiedzmy. Mnóstwo pań tak miało i dlatego później to były nakłady 100 tysięcy, 200 tysięcy, kiedy już było można. A przedtem, to było nawet dość śmieszne, mało kto o tym wie, w PRL-u nakłady książek były, honoraria za książki były degresyjne. Znaczy im autor więcej napisał i więcej się tego sprzedało, tym mniej pieniędzy dostawał, o paradoks. Ale mimo to Chmielewska sama pieniędzy nie dostawała, ale uratowała wydawnictwo Czytelnik w jakimś momencie, bo była główną lokomotywą. Główną lokomotywą, tak. Tak jak powiedzmy w Paksie tak funkcjonowało kilku innych pisarzy. No Jasienica chociażby. Chociażby, prawda? A do rozmowy powrócimy w następnym odcinku Trójki Literackiej. Trójka Literacka. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Uważaj, synek, w mieście się najgorzej jeździ. Spokojnie, wiem co... Hamuj! Aż po same koła mi wskoczyła, no. Aż jeszcze mi środkowy palec pokazuje. Mówiłem, uważaj, no przecież oni pojęcia nie mają, że masz trzy razy dłuższą drogę hamowania. A ty co tak syczysz? Tak się boli? Dałbyś mi prowadzić, to by nie bolało. Patrz na drogę, a nie ojcu na ręce. Co bierzesz? Tabletki, a co mam brać? No, lekarz mi przepisał. Tato, co naprawdę powiedział lekarz? Uważaj, no. Kolejny SUV ci zaraz wyskoczy pod koła, no. I im droższy samochód, tym większa szansa, że zajedzie drogę. Mówię ci. Spokojnie, no. Widzę. A z Natalką jak? Nie gniewa się na nas, że tak cię gonimy do roboty? No, nie. No to o co chodzi? No bo... Właściwie technicznie to jestem teraz z taką Dagmarą. Co? No co? Normalnie, mam teraz inną dziewczynę. A co na to, Natalka? No nic, przecież zerwałem z nią. Przecież wy niemal od dziecka, no, zawsze razem. Kurczę, no matka tak ją lubiła. I właśnie dlatego nic wam nie mówiłem. A pamiętasz, jak 7 latek mieliście, grałeś dla niej na flecie. Albo jak razem szykowaliście się na bal przebierańców. 2 kasztany. Nie pamiętam. A mamy na wideo, obejrzyj. Nie sobie. Chcę. Nie, to nie to. A ta nowa jaka jest? Dagmara? No. To zupełnie inna dziewczyna. Jak to inna? Z zagranicy? Nie, ale po prostu inna. Poznałem ją na wydziale, chodzimy razem na prawo gospodarcze. Ładna? No i to jak, mądra, piękna. Jej ojciec ma dużą kancelarię na Wilczej. I ona nie wstydzi się z tobą pokazywać? Co? Nie, chyba nie. No wiesz, jak twój ojciec ma tylko firmę przewozową, 2 ciężarówki, a jedna nawet jeszcze nie spłacona. Nie łap mnie za słowa. Chciałem powiedzieć, że ona ma taki styl, klasę z domu, rozumiesz? Dziewczyna za $1 000 000 normalnie. A, no to ten typ to znam doskonale. Tak? Skąd? No takie to nam co chwila drogę zajeżdżają. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Bartłomiej Magdziarz. Piosenkę tytułową do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Wszystko, co dobre, szybko się kończy, tak jak i nasza dzisiejsza audycja. Jutro zapraszam na Wieczór w Trójce, chwilę po 22. Agnieszka Łukasiewicz i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.